إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. وكان يقول: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم. عباد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أكيليز خطبة يمت محمد صلى الله عليه وسلم ambayo ametuwekea misingi mtume sallallahu alayhi wasallam ya namna ya kulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu asema: kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha khataba, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anapotoa khutba yake ya Ijumaa, ihmarra wajhuhu, uso wake hugeuka mwekundu, واشتد غضبه نغضب زاكه هو كالمنه، وعلى صوته نصوتياك هو ينوجو سانا، وانتفخت أوداجه نمشيب يشنغهم توكم توم صلى الله عليه وسلم، كأنه منذر جيش نكما أنا إليون يجيش جو يمادوي ونوكوجا، يقول: صبحكم ومساكم. Ni kama muonyaji wa jeshi lake juu ya maadui waliokuja asubuhi au jioni. Tasawwar, ndugu yangu Muislamu, wataka kuwaonya wenzako katika jeshi kuwa maadui tayari wamefika, namna utakavyonyanyua sauti yako ili kuwajulisha. Hivi ndivyo alivyokuwa akihutubu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wal ajabul ujab, twaishi katika zama za watu ambao hawataki kumsoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio wakaona mambo mingi katika dini ya Allah kwa wao ni mageni. Lakini lau kama wangerudi wakamtizama alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, mengi katika yale yanayowashangaza yangewaondokea. Ibadallah, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hasira alikuwa akisema: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. منانو يليو بورا كبيسا ني كتابك الله سبحانه وتعالى القرآن. na mwongozo ulio bora kabisa ni ule aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea msingi hapa wa kuwaelekeza watu katika khairi na kuwajuza watu khairi nini. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, na mambo ya shari kabisa, maovu kabisa ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Ibadallah, huu ni msingi Mtume sallallahu alaihi wasallam atuwekea katika da'wa wa kuwaonya watu kutokamana na shari. Kwa hiyo tuwaamrishe khairi na tuwaelekeze katika khairi, na upande wa pili ni wajibu kuwatahadharisha watu kutokamana na shari. Ibadallah, naishu fi zamanin tataajabu an ahwali nnasi fiha, twaishi katika zama wallahi, lau kama utaisoma kisawasawa dini ya Allah na kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam utashangazwa na hali za baadhi ya watu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, سيأتي على الناس زمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر, رواه الترمذي. متوم صلى الله عليه وسلم زمهيز يلزدبير أكسام سيأتي على الناس زمان زتواجري وتزام يري أليشك من دنياك كسوا سوا كالقابض على الجمر, atakuwa ni kama aliyeshika kala moto kwa mkono wake. Ya imma subiri lile kali mchome mkono wake na awe mwanamume wa kisawasawa kulizuia, ya imma alitupe awachane na misimamo ya kisawasawa, afuate yale wanaoyasema ahlul bid'ah wal ahwa, fayakunu min alharikin, awe na yeye pia ni katika wale walioangamia, wal iyadhu billah, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, يقول الله سبحانه وتعالى, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. عباد الله, هي آية وكيل أليسوم ديني الله سبحانه وتعالى يمخفي شسانا كنا مسؤوليا بلي الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى, wale wanaoyaficha yale tuliyoyateremsha katika kitabu katika ubainifu na hoja zilizo wazi na uongofu, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, baada ya sisi kuyabainisha hayo na kuyaweka wazi katika kitabu, أولئك يلعنهم الله, هاو ملعنيونا الله سبحانه وتعالى, ويلعنهم اللاعنون, نوتلعنيونا كلا ونولعني ملائكة نمتومة نكلا نيلعني لعنا يا وشكي هاو نوفيتش يا ليالي وبين شاء الله وسي وبين شيوات. عباد الله, كتمان الحق جريمة, كيفيش حقي كتوكمان أنا كيويك وازن ووف مكوبة. الله سبحانه وتعالى يقول, وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه, هيني أهالي الله سبحانه وتعالى ameichukua kwa kila aliyempa ilmu. La tubayyinunahu linnas wala taktumuna, mutawabainishia watu wala hamtaficha chochote, na mkificha kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala inawasubiri. Ibadallah, twaishi katika wakati watu wataka kuifanyia biashara dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twaishi katika wakati watu wapigania yale wanaoyazungumza katika ulinganizi wao kupata wafuasi tu, wasijali kuwa yale maneno yamghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala au la. Ibadallah, watu wa haki wanapowazungumza ahlul bid'ah na kuzungumzia uzushi, wengi katika watu utawaona wakiwanyoshea vidole kuwa hawana hikma, ni wakali katika kulingania, hawajui kulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wana aya uisoma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmawidhati alhasana. Sasa hapa kuna maswali, nini maana ya ud'u ila sabili rabbika bilhikma? Alhikmatu wad'u alashya'i fi mawadhi'iha, hikma ni kuweka kila jambo katika mahala pake, ukali ukawa kwa mahala pake na upole ukawa kwa mahala pake, na hiyo ndiyo hikma. Hikma ni kulingania katika dini ya Allah kama alivyokuwa akitufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukaanza alipoanzia yeye na ukaiendeleza dawa kama alivyofanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiya alhikma. Ikiwa kuacha ukali katika dini ya Allah ndiyo hikma, kama wanavyodai baadhi ya watu. Kuna maswali nitamalizia nayo khutba. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'a, waamrishani watoto wenu kuswali wakiwa miaka saba, wadhribuhum alaiha wa hum abna'u ashr, na muwachape kwa ajili ya kuiwacha swala watakapofika miaka kumi. Ibadallah, kuwachapa watoto ni upole. Afiqu ayuha nnas, mujue kuna watu hawataki kuibainisha dini ya Allah namna inavyotakana kubainishwa kwa ajili ya kujipendekeza kwa watu. Khudhuha shi'tum am abaitum alghilzatu fi ahli albid'ati ibada, kuwa wakali kwa watu wa bid'a haikujulikana kwa salafu salih kuwa siyo hikma, bali ndiyo hikma na ni ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini alivyowataja khawarij akasema, idha laqitu haula la aqtulannahum qatla aad, nikikutana na khawarij mimi wallahi nitawaua kama walivyoangamizwa Aad. A'udhu billah, kwa mantiki ya hawa juhala. Mtume swalla sallam hapa amekosa hikma wal iyadu billah, kuwa mkali dhidi ya khawarij ambao ni Waislamu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala aliyeizungumza hii aya asema kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, qatilu alladhina yalunakum min alkuffar waliyajidu fikum ghilza, amwamrishe wapiga vita kufar na wahisi ule ukali wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya ayuha nabiyu jahidu alkuffar walmunafiqina waghlud alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake Musa na Harun wakienda kwa Firaun, faqula lahu qawlan layyina, wamwambie maneno laini. Lakini huyu huyu Musa alayhi salatu wassalam, ambaye ni mtume wa Allah aliye na hikma, aliporudi baada ya kutoka katika miqat, akawakuta banu Israil wakiabudu king'ombe, wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, kaweka chini yale mabao yaliyo na Taurat, akamshika ndugu yake ambaye ni mtume Harun, akamshika kichwa na ndevu zake amburuta. Qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, Musa alikosa hikma? Ibadallah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipojiliwa na mashtaka na ule bedui dhidi ya Muadh kwa sababu ya kumuita munafiq, ghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na Muadh Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia inni la uhibbuka ya Muadh, lakini hapa akamwambia afatanu na anta ya Muadh, wani fatana ya Muadh, umekuwa fatan. Je, alikosa hikma? Usama ibn Zaid alipomuua yule bwana baada ya kutamka la ilaha illallah, qala aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, ashaqaqta an sadri, je ulimpasua kifua ukajua alitamka kwa nini la ilaha illallah? Faghadiba alayhi an-nabiy sallam, na ndio maana palipotokea vita na fitna baina ya masahaba ule ukali ulimfaa Usama radhiyallahu anhu wa ardhah. Hakusahau maneno ya Mtume sallam alipomwambia aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah. Ibadallah, kuwa wakali dhidi ya bid'a, dhidi ya watu wa bid'a ni manqaba. Jambo la ajabu leo ni baadhi tu ya maduati wajulikana ukali wao dhidi ya watu wa bid'a. La shangaza mpaka ukipata watu wakipata klipu tu yazungumza kuhusu mambo haya, forwarded to many. Kwa nini? Kumbe wagonjwa wengi sana, kathura almarda ya ibadallah, wamekuwa wengi wagonjwa, liannahum majruhun, kwa sababu wamejeruhiwa. Ndiyo maana wasikia raha na wana furaha ya kitoto wakiona mambo kama haya, lakini wakija musadamatul adilla na kuzungumza kupiga dalili za Qur'an na Sunna, wallahi yasqutuna wahidan wahidan, waanguka wote, kwa sababu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo lawekwa mahala pake. Fahamuni ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amwambia tena mtume wake sallallahu alaihi wasallam waqatiluhum hatta la takuna fitna. Kuna ukali zaidi ya mtu kupigana na mwingine vita? Hapa kutamwagwa damu, roho zitatolewa. Hivi hii si hikma Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha, waliyadhu billah? Kwa hivyo ibadallah, chungeni wanaozungumza hawa, wanaozungumza wakaegemea katika dalili upande mmoja, wakawacha kuizungumza sheria ilivyozungumza. Ni wakati gani watu watakikana watumie ukali katika da'wa, na ni wakati gani watu watakikana watumie ulaini katika da'wa? Walhamdulillahi rabbil alamin.